jedynku Jody z hrabią Doku oraz tańca księżniczki Lei dla Jabby. Redaktor Andrus to oczywiście Joda. Redaktor wiruje w rytm muzyki, pisze ktoś inny, muzyki z Gwiezdnych Wojen. Tego typu wirowanie ma specjalny przedrostek, si. Pozdrawiam i zaczynam świrować. Miłego życzymy. Cóż, byliśmy w Betlejem i zgodnie z obietnicą na Bliskim Wschodzie pozostajemy. Choreografii uczyłem się z tureckich teledysków. Oni tak 6 godzin potrafią. Ta piosenka 2,50 trwa, także wytrzymaj. Czegoś się nauczycie po turecku, uważajcie i powtarzajcie w odpowiednich momentach. Ma stary tata Turek 6 zaradnych córek. Gdy się na córki złości, to w tej kolejności. Którejś nocy wyszły z domu i uciekły po kryjomu. Dostał tata wieści, z których wyszło, że są w mieście Curych. Tatę trafił szlak i zakrzyknął tak. Cyniczne córy, córyku, potępiam was wszystkie w czambuł. Cyniczne córy, córyku, płaczę za wami Stambuł. Tego się nauczcie, to jest po turecku coś o miłości. W co drugiej piosence to jest. Paru wyszły za Szwajcarów. Aj sebasa kwatwa, czarnoburcu i rasida. I stało im się bliskie jezioro curyskie. Aj sebasa kwatnie, czarnoburcu i rasida. Ich mężowie śliczni chłopcy, pięciu braci, jeden obcy. Simon, Lukas, Krystia, Tobias, Jonas i Andreas. Dostał tata Turek zdjęcia, każde z podobizną zięcia. Tatę porwał szał, włosy z głowy rwał. Cyniczne córy, córyku, potępiam was wszystkie w czambu. I tym niezwykłej urody orientalnym rytmem żegnamy się z państwem. Michał Jakubik, Marcin Gutowski. Dobrego karnawału. Przysięgam, jak tak zrobiłem w hotelu w Stambule, to dostałem zniżkę na pokój i skierowanie na badania. Pracują wszystkie razem z Rosją, handlują gazem. Statkami ślą przez Bosfor uran, miedź i fosfor. Przed mężami handlują też wyrzutniami. Tata zaś u życia kresu został gwiazdą show biznesu. Radio Stambuł 2 na okrągło bra. Cyniczne córy, córyku, potępiam was wszystkie w czambu. Cyniczne córy, córyku, płaczę za wami Stambuł. Proszę państwa, to jest ostatnia okazja, żeby się nauczyć tego tureckiego tekstu. Wrócicie do domu, zapytają, gdzie byłeś? Na festiwalu w Opolu. Powtórz coś. Głośniej. Sami. Świetnie po turecku mówić. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 stycznia, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Słaby start Polaków w turnieju czterech skoczni. Ostatecznie Kamil Stoch zajął dopiero 10. miejsce. Wskazany w sprawie zabójstwa bydgoskiego dyrektora PZU Adam S. zgłosił się na policję w Niemczech. Był poszukiwany listem gończym. Ropa naftowa najtańsza od prawie 6 lat. Od sierpnia światowe ceny spadły już o połowę. Mistrz olimpijski Kamil Stoch, dopiero 10. zwycięzcą turnieju czterech skoczni Austriak Stefan Kraft. W ostatnim konkursie w Bischofshofen nasz skoczek zajął 15. miejsce. Był jedynym Polakiem w serii finałowej. Pozostałych czterech naszych reprezentantów odpadło w pierwszej serii. Już wiadomo, że Polacy będą teraz szlifować formę. W najbliższych zawodach Pucharu Świata w Bad Mittendorf wystąpią tylko Piotr Żyła i Aleksander Zniszczał. Reszta polskiej ekipy, w tym Kamil Stoch, pojadą do Szczyrku, by potrenować. Taką decyzję podjął trener kadry Łukasz Kruczek. Kolejne informacje. Poszukiwany za morderstwo sprzed 16 lat sam zgłosił się na policję. Adam S., pseudonim Smoła, został skazany 2 tygodnie temu w procesie w sprawie zabójstwa Piotra Karpowicza, dyrektora Centrum Likwidacji Szkód PZU w Bydgoszczy. Dostał 25 lat więzienia. Poszukiwany od poniedziałku europejskim listem gończym od dawna się ukrywał. Zgłosił się na policję na terenie Niemiec, mówi Maciej Daszkiewicz z bydgoskiej policji. Otrzymaliśmy informację z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji o zatrzymaniu na terenie Niemiec poszukiwanego 42-latka. Krótko po północy mężczyzna zgłosił się do jednostki policji na terenie Niemiec. Tam został zatrzymany. Decyzję o ewentualnym przekazaniu go stronie polskiej podejmie sąd w Niemczech. Do tej pory spośród 5 skazanych za zabójstwo dyrektora PZU w rękach policji jest 3. 2 mężczyzn wciąż jest poszukiwanych listami gończymi. Sąd zdecydował o upublicznieniu ich wizerunku i personaliów. W chwili obecnej policjanci nadal prowadzą poszukiwania za 2 mężczyznami, wobec których Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał listy gończe. Są to Henryk Lewandowski oraz Krzysztof Barańczak. Wszystkich, którzy znają miejsce pobytu lub posiadają informacje mogące pomóc w zatrzymaniu poszukiwanych, prosimy o kontakt z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy bądź z najbliższą jednostką policji. 2 skazanych samych zgłosiło się na policję, 1 został zatrzymany w autobusie jadącym do Niemiec. Samobójczy zamach na policyjny posterunek w Stambule. Zmarł ciężko ranny oficer tureckiej policji. 2 z poszkodowanych policjantów odniósł niewielkie obrażenia. Kobieta zamachowiec próbowała wejść na komisariat, tłumacząc, że zginął jej portfel, po czym wysadziła się w powietrze. Do ataku doszło w popularnej wśród turystów historycznej dzielnicy miasta Sultan Ahmed. Kobieta mówiła po angielsku, ale jej obywatelstwo i narodowość nie są znane. Według wstępnych ustaleń zdetonowała granat ręczny. To 2 w ciągu tygodnia atak na policję w Stambule. W czwartek młody mężczyzna zaatakował policjantów przed pałacem Dolma Bahçe, gdzie mieszczą się biura prezydenta. Do incydentu przyznała się lewacka organizacja Rewolucyjny Front Partia Wyzwolenia Ludu. Byli 3 królowie, kolędnicy i anioły. Przez krakowskie przedmieście w Warszawie przeszedł Orszak 3 Króli. Uczestnicy na trasie mogli oglądać sceny z Ewangelii i wspólnie kolędować. W sumie szło około 80 tysięcy osób. Impreza zorganizowana w stolicy po raz 7 odbywała się pod hasłem Pokój, Rodzina, Radość. Kardynał Kazimierz Nycz mówił o fenomenie tego wydarzenia. Dzieło apostolstwa ludzi świeckich w Kościele. Nie tylko taki był początek tego marszu. Ludzie świeccy organizują orszaki 3 Króli w różnych miastach Polski. Orszak poprowadzili 3 królowie symbolizujący 3 kontynenty – Europę, Azję i Afrykę. Na trasie odgrywane były różne sceny tematyczne. Dialog z aniołem, walka aniołów ze złem i odwiedziny na dworze Heroda. To tylko niektóre z nich. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Bardzo wesoło i przyjemnie. Byliśmy kolędnikami i chcieliśmy sami zobaczyć, jak to wygląda. Imprezie towarzyszyła zbiórka pieniędzy na stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. W orszakach w ponad 330 polskich miastach szło dziś w sumie około 1 000 000 osób. Na koniec bardzo dobre wiadomości dla kierowców. Znów taniej ropa i znów dość poważnie. Cena baryłki spadła dziś o 2%. Za baryłkę europejskiej odmiany Brent płacono dziś $52. Tak taniej ropy nie było od prawie 6 lat. Czynników jest wiele. Rośnie wartość amerykańskiego dolara, Rosja i Irak zwiększyły eksport do rekordowych poziomów, Amerykanie wydobywają więcej ropy z łupków, a zapotrzebowanie na ten surowiec na świecie jest umiarkowane. Dla eksporterów oznacza to dużą dziurę finansową, ale konsumenci powinni mieć dobre nastroje, twierdzi rzecznik Białego Domu Josh Earnest. Spadające ceny benzyny są dobre dla gospodarki, a już na pewno dla rodzin z klasy średniej. Od sierpnia światowe ceny ropy spadły o połowę. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Jutro czekają nas opady śniegu. Na początek na zachodzie, potem w głębi kraju. Stopniowo będą przechodzić w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Minus 8 pokażą termometry w Suwałkach i Przemyślu, minus 2 w Toruniu, do plus 2 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

przeraził się. Herod się tym zafrasował, szukać nam mięsa kazował. Gdzie się to dzieciem znajduje i sam pójdzie pokłon daje. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, aby i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. Postępujmy, bracia mili, w pokorze i zostawmy złe błądy na dworze. I z tej to radości ku boskiej wielkości wychwalajmy Pana Boga z niskości. I z tej to radości ku boskiej wielkości wychwalajmy Pana Boga z niskości. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otrzymawszy swe skarby, ofiarowali mu dary. Joje królem bardzo starym, mianują mnie Baltazarem. Neprzód się nisko pokłonim, kadzidło w ofierze daję. Ten darek ubogi przyjmij, Jezus ku drogi. Jo Melchior, od wychodu kłaniam się u twego progu. Najpierw się nisko pokłonię, na ofiarę mirem daję. Ten darek ubogi przyjmij, Jezus ku drogi, a ty czorny na tym zatku, nie wyglądaj na nas, bratku, nie wyglądaj na nas, bratku. Joje Kacper z tego końca, kaj największy upał słońca. Najprzód się nisko pokłoniem i złoto w ofierze daję. Ten darek ubogi przyjmij, Jezus ku drogi, uż królowie stajenkę opuszczają i na swoje wieli błądy siadają. Otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, udali się do swojej ojczyzny. Wielkości wychwalają Pana Boga z niskości. Dobry wieczór Państwu. Chramem Jezusnika, tak jak numer PESEL. Zapraszamy na Magię Wagi. Zapraszamy, bo jest też pani Bum Bum. Jestem w osobie własnej z tym, że... Teraz, jak się zauważyłem, że jak w tą stronę jestem odwrócony, to mniej mnie słychać. A jak tak mnie dobrze słychać, to gorzej mi jest widać. No nic, to dam radę jakoś. A mały chłopiec ich poprowadzi. To jest ponad żywy w Beskidach jeszcze taki... obrzęd, który polega na tym, że pięcioletni chłopczyk prowadza trzech mędrców w wiedzę o tym, jak znaleźć Mesjasza. Tu w roli chłopca wystąpił pięcioletni Filipek. Melchiora zagrał Jan Sikora Gajdosz. Baltazara pan Józef Broda. A Kacpra Joszko. Jak to zresztą łatwo było słyszeć. Znaczy, jeśli o mnie chodzi, bardzo konserwatywnie. Pamiętam jeszcze stosunkowo niedawno takie czasy, kiedy się z przyjaciółmi spotykaliśmy w domu jednego z jego rodziców. Śpiewaliśmy sobie na Trzech Króli różne kolędy. Bardzo był to taki przyjemny okres. Tym bardziej on jest miły, że rozpoczyna pewnie szaleństwa, które i przed państwem, i przed nami. Czyli karnawał. My dzisiaj tak połączona higiena ucha z graniem po polsku jakoś... nadal może w wyniku późnego wieku, może w związku z tradycją, nie mogę się przyzwyczaić do obcych języków w dniach świątecznych, zwłaszcza takich świąt, które zawsze bywały dla mnie ważne. No więc będzie po polsku, będzie troszkę higienicznie, będzie troszkę kolędowo, ale nie tylko. To ja na samym początku dołączę do ciebie z kolędą. Gorę Gwiazda Jezusowi, też Podhale, Tyrliti Majranki. To Beskidy to u mnie. Beskid. Aha, Beskid. I później już troszkę takich pieśni, no przeróżnych, bo z jednej strony nawiążę do higieny, będzie troszkę klasyki, trochę jazzu, ale też po polsku. Za tydzień opuszczasz mnie, więc ja będę sam. Biorę się do pracy, gdyż poleniuchowaliśmy, bo to było długie święta jakoś od Sylwestra, z tego co widzę. Bo mnie troszkę nie było w Polsce, ale widzę, że świętujemy, jak na bogaty kraj przystało, już siódmy albo i ósmy dzień, więc odczuwam potrzebę wzięcia się do pracy. Także w przyszłym tygodniu rzeczywiście mnie nie będzie na drobie. A za tydzień, no to ja zaproszę i porwę do tańca w rytm muzyki no czarnej, czyli pewnie funkującej i soulowej. Na razie kolędy. Te dziwy, które kłoni niesły seli, jak zywi. Hej, Sejno, dyna, narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Hej, Sejno, dyna, narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Józ Maryja Jezusicka powie. No to szybciutko teraz, bo pieśń bardzo krótka, ale ważna. Pani Zofia Jędrachowicz, nagranie w 59 roku. Pani Jędrachowicz z powiatu Łowicz. Pieśń śpiewana zwykle powśród nocnej ciszy przed domem gospodarza. Trzej królowie przyjechali, o gwiaździe się zmiarkowali, a ta gwiazda śliczna pani ma spódniczkę z bankietami. Swoje dwory omietała, bo się gości spodziewała. Gęsiur biały w piecu palił, gęsiodła to piec wymiato. Cudnie. Cudnie. No to ja troszkę... No bo ja już całą orkiestrę tutaj prawie przetargałem. Mhm. Albert Trio Wien, czyli trio z Wiednia, ale kompozytor polski Artur Malawski. Pieśń, utwór z 53 roku. O, jaki to ważny rok. No ważny rok, tak. Pan Artur Malawski zmarł w 57, więc to już taki jeden z ostatnich utworów. Uczniami pana Artura był między innymi Krzysztof Penderecki i Bogusław Szafer. Utwór, no i zawsze w przypadku muzyki klasycznej te nazwy są bardzo, bardzo długie. Piano trio C minor tutaj jest. O, lento, allegro, moderato. Proszę bardzo. C-durowa. Thank you. działo się. Działo się na początku pani Magda, cichutko, pani a Magda później przewaliło. Tak, zasugerowała, że to z psychozy. No nie, chyba Hitchcock jednak nie zapoznał się z tą kompozycją. Rzeczywiście psychoza by jeszcze nabrała głębi. Artur Malawski, 53 rok. Bardzo jeszcze raz chciałem powtórzyć istotny rok, zwłaszcza w życiu mym, gdyż wtedy z pomocą matki mojej i ojca mego przyszedłem na świat ja, jako żywo. Ja pozostaję w Beskidzie, piękne zdjęcie pan Marcin przysłał i w nastroju łagodnie kolędowym, chociaż on w zasadzie nie powinien być taki łagodny, gdyż ponoć dęciem wrogi panowie mieli zamiar poruszyć góry, aby opowiadały chwałę narodzonego pana. Oczywiście w owe rogi dmał, jak nie trudno się domyślić, pan Józef z synem Joszko Brodowie. Teraz ja powracam znowu z całą orkiestrą. Tym razem kompozycja Grażyny Bacewicz. No i Christian Zimmermann, czyli wykonanie mistrzowskie. Thank you. No w tym przypadku nie było przebacz. Krystian Zimmermann, Grażyna Bacewicz. Premiera Bacewicz u nas, nie? W tym pani. Tak, premiera. W naszych... ale przy fortepianach pozostanę, bo już kiedyś opowiadałem o takiej słabości do fortepianu. Więc tylko, że już tak jazzowato coraz bardziej będzie u mnie. Ja jeszcze chwilkę pokoranduję, a tak sobie teraz właśnie chciałem powiedzieć, że o ile nie jestem entuzjastą świąt, tym bardziej mnożenia ilości świąt, tym bardziej, że one się u nas zamieniają rzeczywiście w takie nieustanne maratony. I to momentami potrafi być męczące, to mam takie wrażenie, że istnieje szansa na to, a w zasadzie ona już się chyba powoli realizuje, żeby powstało święto pogodne, wesołe, z przebierankami. Wydaje mi się, że takich świąt nam naprawdę brakuje. A może jestem w mylnym błędzie, nie wiem. Ja jeszcze w związku z tym może na chwilę ostatnia pieśń cyklu kolędowego, aż taka, że państwo wszyscy znają i mogą jeszcze sobie zaśpiewać na koniec Bożego Narodzenia. A właśnie jeszcze tak jest dosyć zabawnie, ale i fantastycznie, że my kończymy w dniu dzisiejszym święta Bożego Narodzenia, a niebawem, jutro czy pojutrze znajdę się w strefie, w której się te święta zaczynają dopiero, czyli w strefie prawosławnej. Bardzo będzie miło mi się tam spotkać z przyjaciółmi. Pozdrawiam przy okazji, jeśli nas słuchają. No a u nas na koniec Bożego Narodzenia przybierzeli do Betlejem w takiej, nagrane w takiej załodze ogromnej. To był zespół Joszko Grup, ale nagranie bardzo spontaniczne, jeszcze takie nie ogarnięte do końca. Cała masa dzieci i Malejonków i Friedrichów, czyli Arkanoego i Dominik Bojarski, i Filipek Bojarski, i Marta Sosulska, i Mikołaj Pospieszalski, i jeszcze świętej pamięci Piotr Żyżelewicz na bębenkach, przybierzeli do Betlejem pasterze w takiej wersji dosyć nieokiełznanej, ale myślę takiej prywatkowo śpiewanej, jakiej chyba kolędy najlepiej potrafią brzmieć czasami. Na ziemi i anieli gromadami pilnują, Panna Czysta wraz z Józefem piastują. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Poznali go Mesjaszem być prawym, narodzonym dzisiaj Panu łaskawym. Chwała na wysokość, chwała na wysokość, a pokój na ziemi. Chwała na wysokość, chwała na wysokość, a pokój na ziemi. Poznali go Mesjaszem być prawym, narodzonym dzisiaj Panem łaskawym. Chwała na wysokość, chwała. Proszę, co się okazało, że nasza stała korespondentka ze Skandynawii, pani Magda, urodzona w Wiśle i mieszkająca pierwsze raty na Kubalonce. Tego się nie spodziewałem. A widzę, że pani obrazki ma do muzyki prezentowanej przez mojego kolegę z pracy dzisiaj, takie dosyć dramatyczne, rzekłbym, że on ją dźga nożem. A tu nagle siostra w drzwiach, siostra ucieka na oślep. No nieźle. No to ja też, znaczy też, no, nawiązując pewnie do tego listu filmowo, po raz kolejny w audycji, kiedy prezentujemy muzykę polską. Krzysztof Komeda, Andrzej Trzaskowski z filmu z 61 roku, z filmu Wyrok. No i tutaj przede wszystkim fortepian. Thank you. Fortepian, Krzysztof Komeda, piano. Na fortepianie. Piano 2, tak się nazywał utwór, to jest główny motyw z filmu Wyrok. No i tak sobie skojarzyłem ten motyw i pana Komedę, którego prezentowałeś z panem Aniołkiem, w roli którego, a bardziej amorkiem wystąpił nasz inżynier, dyrektor programowy, pan Gil, i te dwa fakty złożyłem do siebie razem i wyszło mi właśnie coś takiego, że od Aniołka, który chyba wyglądał nieco inaczej od pana Gila, ale też urodziwy był on, podejrzewam, otrzymałem piękny album. Domyślałem się, od którego to Aniołka, ale nie będę mówił teraz na głos, żeby nie było głupio. Z muzyką do 10 bodajże bardzo istotnych filmów światowych. No i między innymi, poza samymi, oprócz takiej największej już takich archetypów muzyki filmowej, pojawił się też i Komeda, chyba z Nożem w Wodzie, z tego co pamiętam. Będę się z tą płytą z państwem oczywiście dzielił przy następnych higienach, gdyż płyta przepięknej urody. To tak na marginesie. Cóż dalej? Aha, no nie może być higieny, nie może być higieny w dodatku z polską muzyką bez Adama Struga i Leśmiana i Staszka Sojki, Nieskończoność. Tyle pieszczoty, co dla czworga rąk, a ty zmierzchu złoty, konaj pośród mąk. Dal w błękicie i róża na łuk. Trzebaż było życie z ową dalą skuć. Wieczór stroni od zielonych brust, dłoniom zbrakło dłoni, ustom zbrakło ust. Szczęście od słońca wzięło czar i kres, dobiega do końca, unikając łez. Cudne to. Dzięki bardzo za pozdrowienia. Cieszymy się, że z tego wniosek małemu Sławkowi rocznemu podobała się pewnie kolęda śpiewana przez dzieci. Pozdrawiamy. Chciałem powiedzieć, że teraz czas ode mnie na młodzież, no ale jaka to młodzież. Duet Skalpel, Marcin Cichy, Igor Pudło z nową płytą powrócili. No już w zeszłym roku. Płyta nazywa się Transit. Wybrałem utwór Snow, bo podobno jutro ten Snow ma się pokazać tu i tam. Czas najwyższy? Czekasz na śnieg. No ja w sumie też czekam, bo zima bez śniegu, to tak przykro dzieciom. Skalpel, Snow.